أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ويفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم ابن آدم عليه له أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, Rabbim Celle Celaluhu okumuş olduğumuz kısa mübarek Asr suresini en güzel şekilde okuyup hayata tatbik etmeyi ve en güzel şekilde başkalarına sabırla anlatmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Bu arada birbirimize hakikati anlatırken Rabbimiz Celle Celaluhu bizi birbirimize utandırmasın. En güzel şekilde birbirine hitap edip birbirini sabırla dinleyen kullarından eylesin inşallah. Rahman. Amin. Evet değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, Allah Subhanehu ve Teala ve Nebi Aleyhisselatu Vesselam'ın bizlere tarif ettiklerini inşallah bizler de birbirimize tarif etmeye, birbirimize aktarmaya çalışacağız inşallah. Çünkü Nebi Aleyhisselatu Vesselam Allah Subhanehu ve Teala'dan almış olduğu mesajı ümmetine aktarmaya çalışmıştır. Biz de o mesajla inşallahü rahman hayatımızı donatmaya ve birbirimize anlatmaya çalışacağız biiznillahü teala. Biz Nebi Aleyhisselatu Vesselam'a kulak verdiğimiz müddetçe inşallahü rahman hem biz hem çocuklarımız şaşmayacaklardır. Eğer kulak vermiyor isek o zaman işimiz de zor olacak değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın Mekke dönemindeki olan sıkıntı, zulüm, işkence içerisinde geçirmiş 13 sene boyunca hep sıkıntı içerisindeydi. Ama hep ona karşı gelen ihtiyarlar olmuştur. Ona karşı gelen o Mekke müşriklerinin ihtiyarları onu azarladılar, onu dövdüler, ona işkence ettiler. Ama Nebi Aleyhisselatu Vesselam'ın o güzel deyimiyle ihtiyarlar beni kovdu, beni azarladı, bana sahip çıkmadı. Ama gençler bana sahip çıktı diye bizlere tarif ediyor. Onun için Nebi Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki, diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu gençlerle iftihar ediyor. O yiğit gençlerle iftihar ediyor. Biz de o yiğit gençleri anlatmaya çalışalım. Biz de öyle yiğit gençler yetiştirmeye çalışalım. Eğer bizler Kur'an ve sünneti güzel bir şekilde yaşıyor isek, gelecek nesillere de güzel bir şekilde aktarırsak onlar da o yiğit gençlerden olacaklar biiznillahü teala. Çünkü yiğit gençler Nebi aleyhissalatu vesselam'a sahip çıktı. Yiğit gençler bu dine sahip çıkacaklar, ihtiyarlar sahip çıkmazlar. Onun için inşallahü rahman biz de yiğit gençler yetiştirmeye çalışalım. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki, size bir şeylerden haber vereyim mi? Size bir şeyler tavsiye edeyim mi? Size hayırlı gençleri tavsiye edeyim mi? Çünkü onların kalbi incedir buyuruyor. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, beni doğrulukla ve musamaha ile gönderdi. Bana gençler yanaştı, ihtiyarlar bana muhalefet etti, beni yittiler. Bu dine sahip çıkacak olan gençlerdir, yiğit gençlerdir değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. İşte gençliğin tehlikelerden sakınınız diye buyuruyor Nebi Aleyhisselatu Vesselam. İşte gençlerinizi tehlikelerden koruyun. Tehlikelerden koruyun diye bizlere tarif ediyor. İşte gençlerimizin en hayırlısı diyor, ihtiyarlarımıza benzeyendir. İhtiyarlarımızın en şerlisi gençlerimize benzeyendir diye buyuruyor Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam. İşte Allah Subhanahu ve Teala gayri meşru şehvet peşinde olmayan genci pek beğenir buyuruyor Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam. Onun için bize böyle gençler lazım değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Allah'a tövbe eden genci Allah Subhanahu ve Teala onu sever ve diyor ki benim sevmem ona vacip oldu. Ve bütün melekleri çağırır. Der ki, ey memurlarım, çok dikkat edin. Ben bu genci sevdim, siz de sevin, birbirinize haber verin. Ve bu gence dua edin. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, Allah Subhanahu ve Teala kötülüğe iltifat etmeyen genci emsallerine üstünde tutar. Çünkü cömert, güzel ahlaklı bir genç, cimri, ibadet eden kötü ahlaklı bir yaşlıdan daha sevimlidir diye buyuruyor Kainat Efendisi Aleyhisselatü Vesselam. İşte gençliğinde ilim öğrenen taştaki damga gibi yaşlılığında da öğrenen ise su üzerine yazı yazan gibidir diye buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Onun için küçüklüğünden beri Allah'a çokça kulluk eden gencin yaşı ilerledikten sonra çokça kulluk etmeye başlayan ihtiyara üstünlüğü peygamberlerin diğer insanlara üstünlüğü gibidir diye buyuruyor. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala genç yaşlarında ibadet edenleri meleklerine göstererek bu genci ben sevdim, siz de sevin diye o meleklere tarifte bulunuyor. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, günümüz gençliğin sorunları, Gençliğin kendine sorun ettiği nelerdir? Siz bu sorulara nasıl çözüm öğrenirsiniz değerli ve kıymetli Allah'ın kulları? İnsanın hayatında bir takım sıkıntılar vardır. Yürümeye başlamadan önce bir çocuğun düşe kalka yürümeme sıkıntısı vardır değil mi? O çocuk için yürüme sıkıntısı onun için sıkıntıdır. Yani yürümese sıkıntı oluyor. Fakat çocuk bunun farkında olmadığından bunu problem etmiyor. Nereden bilecek yani böyle bir ayağa kalkıp yürüyecek. Ama Allah Subhanahu ve Teala ona öyle bir özellik vermiştir ki önüne çıkan engelleri hep aşmak ister. Değil mi? Mesela emekliyor. Ayağını koy önüne, üstünden geçer. Diken koysan üstünden geçer. Hiç engel tanımaz. Her şeyin tadına bakmak, her şeyi eline alıp denemek, tanımak ister değil mi? İşte gençlerin de sıkıntı adına problemleri var yok değil. Bunlar hangi sıkıntılardır? Hangi sıkıntılar? Özellikle etrafı kuşatılmış gençlik ciddi manada sıkıntılı, özellikle cinsi duyguları tahrik edilen bir gençlik söz konusu, fakat ikinci bir sıkıntı olarak evlenmekte kolay değil. Dolayısıyla bunun problem yapılması kaçınılmazdır. Nasıl bir şema çizebiliriz ve insanoğlunu en iyi tanıyan, onu yaratan değil midir? Onun Rabbidir. Bizi yoktan var eden Allah Subhanahu ve Teala'dır. Onun peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği mesajları, yani vahiyler, bu Kur'an-ı Kerim'i bizlere göndermiş. O Kur'an-ı Kerim'e göre hayatımızı düzenlememiz için bize bir katalog göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen peygamberlerin insanların kendisini tanıma yolundaki engelleri aşma hususunda da kolaylaştırıcı bir takım çözüm önerilerinden sunulur ve sunmuştur. Bu da vahiyledir. İşte bizim çözüm önerimiz de bundan ibarettir değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Son peygamber aleyhissalatu vesselam getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in günümüz insanına da kıyamete kadar gelecek insanlık alemine de ışık tutacak özellikle sahiptir. Ey gençler, ya şab, ey şab, Nebi Aleyhisselatü Vesselam gençleri çağırıyor. Kur'an'a gençleri çağırıyor. İşte gücümüz yetiyorsa Nebi Aleyhisselatü Vesselam gençlerinizi evlendirin diye tarif ediyor değil mi? Evlenin, şayet buna gücünüz yetmiyorsa Allah size çıkış kapısı açısında ve açıncaya kadar iffetinizi muhafaza edin diye buyuruyor değil mi Nebi Aleyhisselatü Vesselam? Ve ekliyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a iki genç geliyor. Ey Allah'ın Resulü, Bizim şehvetimiz bizi galebe etti. Biz evlenmek istiyoruz harama düşmemek için. Bize yardımcı ol, ol ey Allah'ın Resulü diye sorarlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir mecliste de sohbet veriyor. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam oradaki mübarek sahabelere dönüyor, diyor ki ey ashabım, işte bize iki tane pırıl pırıl genç gelmiş. Evlenmek istiyorlar. Kimin yanında kız veya para var ise bu iki gencimize yardımcı olalım. Günaha girmemeleri için bu iki pırıl pırıl gence sahip çıkalım. O mübarek insanlar kafalarını öne eğerek, tabii ki o insanlar hepsi zengin idi. Ama zenginliği bırakarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Çocuklarını, mallarını bırakarak Resul Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Kimisinin yanında da para da vardı, parasını bırakmış. Kimisinin yanında kız çocuğu vardır ama onun yanında değil. Kafalarını öne eğerek ağlıyorlar değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Çok dikkat edin. Bu iki çocuğa sahip çıkmadıkları için kafalarını önüne eğerek ağlıyorlar. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki o mübarek insanlar hışır hışır ağlıyor. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi taş mıdır? Hayır efendim, onun kalbi o diğer insanlardan daha da yumuşak. Bakıyor ki o insanların ellerinde hiçbir şey yok. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde de bir şey yok. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam içinden de ağlamaya başladı. Gözleri yaşarmaya başladı. Ve o iki gence dönerek, hiç kusura bakmayın. Hiç kimse de size bir şey verecek yoktur. Benim de verecek bir şeyim yok. O gençler tabii ki onlar da biraz duygulandılar. Ey Allah'ın Resulü, bize bir çözüm öner. Biz nasıl bu şehvete karşı bir şeyler koyabileceğiz? Bu şehveti nasıl yeneceğiz ey Allah'ın Resulü? Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam size oruç tutmanızı tavsiye ediyorum. Size oruç tutmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü oruç insanoğlunda var olan şehveti kıran bir özelliğe sahiptir. Ve bir kalkan gibi kurur. Bu sadece gençliğin sıkıntılarında bir tanesine örnek verdiğim ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam çözüm önerisidir değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. O gençler döner giderler. Birkaç gün geçer. 15-20 gün artık bilmem ne kaç gün geçiyor. Bir gün Nebi Aleyhisselatü Vesselam o gençleri ziyaret eder. Evlatlarım, evlenmek ister misiniz? Sorar. Hayır ey Allah'ın Resulü. Sen bize bir çözüm önerdin ya. O yüzden artık biz evlenmek istemiyoruz. O günkü şehvetin ne kadar bizi tahrik ettiğini bilemezsin ey Allah'ın Resulü. Çok bizi sıkıntıya soktu. Ama senin önerdiğin o öneriyi biz kullandık, denedik. Ama bizim için bir çözüm oldu. Artık evlenmek istemiyoruz ey Allah'ın Resulü. Ve Allah'ın Resulü dedi ki Allah size yar ve yardımcı olsun. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, işte gençliğin sıkıntısı sadece bir takım cinsi duygular değildir. Mesela gençler yetişkinlikte çocukluk arasında sıkışan bir döneme rastlarlar. Bir şey yapmak isterse, yani çabuk büyüdün, daha dün çocuktun denilir. Bir şey yapmak istediği vakit ise, çocuk musun canım, sen artık kocaman adam oldun der ana babalar, değil mi? Bu ikisini ayarlamamak özellikle ana babanın hatasıdır değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Bir eğitimci bir çocuk için bile diyor ki, şahsiyet olarak ona değer verir. Çünkü o bir şahsiyet sahibidir. Bizim küçültülmüş bir fotoğrafımız gibidir. Biz öyle bilmemiz lazım. Başka bir şey değil. Yani ama bir şahsiyeti vardır. Şahsiyettir. İşte Allah Subhanahu ve Teala ona şahsiyet duygusunu o küçük yaştan itibaren veriyor. Mesela küçük bir çocuğa bir şeyler söylüyorsunuz. Ağlıyor demek ki bir ruh sahibidir. Taş gibi duygusuz ve hissiz bir varlık durmuyor. Karşımızda sadece yetişkinlikte duygusal olan bir varlık değil ki, fakat ana babalar olarak biz davranışlarımızı tam ayarlamadığımızdan özellikle gençlik döneminde ne çocuk ne de yetişkin gibi davranıyoruz. Onlara burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrına bakmak sünnetine uygun gerekiyor değil mi? Onun sünneti sayesinde baktığımız zaman Hazreti Ali radıyallahu anhu, Hazreti Enes radıyallahu anhu gerek çocukluk döneminde gerekse gençlik döneminde geçmiş zamanında onlara güzel sorumluluklar verip takip ettiği, ilgilendiğini ve bir yetişkin gibi davrandığını görebiliriz. Bu da Peygamber aleyhissalatu vesselamın ahlakından yansıyan bir çözüm önerisidir bizim için değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Bunun yanında günümüzdeki eğitim sistemi gençleri benzetmek gibi olmasın, yarış atı gibi testlerle, sınavlarla vesaire yarıştıran, gençlerin sosyal faaliyetlerini azaltan, hayata farklı bir pencereden bakmasına engel olan bir soru, engel gençliğin önünde duruyor. Sınav sistemi, okullardaki eğitim sisteminin gence hitap etmeyen yönü, toplumda, üniversitede veya kazanıma konusunda oluşan baskı vesaire, ne yazık ki sıkıntı olarak duruyor. Gençlerin karşısında sizin en son ne zaman bir sınavdan çıktığınızı bilemiyorum. Ama ben kendi çocuklarımda bu sıkıntı ve stresi yaşıyorum. Kendimi onların yerine koyuyorum diyebiliyor muyuz? Şimdi bunda da kazanamazsam ne olur diyorum diyebiliyor muyuz? ne kadar ciddi bir olay değil mi? Bundan sonra böyle bir psikoloji ile bir şey başaramam endişesine kapılıyor. Vesaire buna karşı kadere inanarak tevekkül anlayışıyla üzerimize düşeni yaptıktan sonra bir çözüm sunmak lazım. Bazen bilemediğimiz bir anda bizim hakkımızda Allah Sübhanehu ve Teala hayır diliyor. Biz o an için farkına olamıyoruz, olmayabiliriz. Ama sonradan ne kadar hayırlı olduğunu görürüz. Çünkü bunun o yaştaki gençlere gönülden inanarak söylersek hakikatten faydalı oluyor. Mesela benim oğlum grafikerlik veya konusunda çok arzuluyordu. Fakat nasip olmadı. Kazanamadı. Ancak şimdi farklı bir yerde o mesleği çok güzel bir şekilde öğreniyor ve bir yandan da yüksek tahsilini sürdürüyor. Yani illa bir okula devam ederek gerekeni öğrenmek mecburiyetine sokmamak lazım. Kendi açımdan söylediğim, ben de okulu bitirdiğimde farklı yerlerde yönlendirildim. Ama şu anki mesleğimden gayet memnunum diyebilir. Çünkü değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, gençlik sorularına neden olarak lüzumlu ahlaki kurallarının bilinçlerine yerleşmemesi, ailenin gençlere iletişimin eksikliği gibi ana ve onun için nedenler var. Özellikle çocuğun ve gencin yetiştirilmesinde ailenin yanlış metotları söz konusu. Bunlar nasıl düzeltebilirim gibisine yürümemiz lazım ve onlara güzel bir şekilde öğretmemiz lazım. Zamanında verilmesi gereken eğitim telafisi nasıl bir eğitim ile olabilir? Şimdi eğer vermediysek nasıl verelim? Çok rahatlıkla biliriz ki bir gencin davranışlarını okumak istiyorsanız onun ailesine ve yetiştiği ortama bakın. Büyük tesiri vardır. Çünkü toplum çok önemlidir. Kimle oturuyor, kimle yaşıyor, kimle gidip geliyor, arkadaşı kimdir? Yani aile bunu araştırması lazım. Eğer onun gezmiş olduğu toplumda iyi değillerse o toplumdan uzaklaştırmalarını lazım. Çünkü uzaklaştırmıyorsa o çocuk elden uçup gidecektir. Sonra eyvah eyvah deyip de elimize bir şey gelmez. Rabbim Celle Celaluhu dilediğiniz sizleri takdir ve müşerref kılsın, sizleri utandırmasın inşallah Rahman. Çünkü aile yuvası eğitim yuvasıdır. Aile toplumun güzel bir şekilde onları eğitmesi lazım. Ev bir okuldur. O okulun içerisinde güzel bir şekilde o çocuğu yetiştirmeleri lazım ana babalar. Eğer evde güzel bir şekilde yetiştirmiyor ise dışarı çıkıp ellerinden uçacaktır, haberleri olsun. Rabbim Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Rabbim Celle Celaluhu güzel bir şekilde çocuğuna eğitim veren kullarından eylesin. Çocuğunu güzel bir şekilde yetiştiren kullarından eylesin inşallah Rahman. Amin. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insana lafi husr. İlla lezine amenu ve amilu s-salihati ve tavasu bil hakki ve tavasu bil sabr. Sadakullahi l-azim. لله الفاتحة.